En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg har forsøgt at skjule, at jeg kastede op ved at gøre det, mens jeg gik i bad. Så jeg simpelthen kastede op ned i resten, fordi jeg troede, der var et hul. For 10 år siden led Freja af en spiseforstyrrelse. En sygdom, hun holdt skjult for alle omkring sig. Da jeg ser min far sidde på toiletgulvet eller badeværelsesgulvet, og han har ligesom sådan tænkt, der lugter mærkeligt herinde, så han har fjernet resten for at ville tømme den. Men så har han jo så fundet opkast imellem rest og det, der så var en vandlås. Da hun gik til lægen for at få hjælp, var beskeden, at hun ikke var syg nok til at komme i behandling. Og jeg ser ligesom, at han har ligesom lige siddet ude på badeværelsesgulvet og skovlet mit bræk op i en pose, fordi det kan jo komme ud ellers. Det gjorde virkelig ondt. Hos Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade antages det, at der lige nu er 75.000 børn, unge og voksne med en spiseforstyrrelse i Danmark. I dag fortæller Freja Marquardt sin personlige historie om, hvordan det er at leve med en usynlig sygdom. Velkommen i Pilestræde. Mit navn er Helene Holst. Freja Marquardt, velkommen i Pilestræde. Tak. Du er freelance journalist og har skrevet en artikel i Berlingske, som er meget personlig. Er du nervøs for at stå her? Det er lidt angstprovokerende, fordi som journalist er vi jo vant til at sætte andre foran os og beskrive deres situation. Og lige pludselig er det min egen situation, som jeg har skulle kaste under ikke en kritisk klub, men i hvert fald går rimelig tæt på den, og også på mine pårørende. Så det har været meget specielt at arbejde med, det vil jeg sige. Jamen, jeg har jo fået udgivet nogle artikler om min egen spiseforstyrrelse, som jeg fik for 10 år siden, da jeg var 16 år gammel, og var meget påvirket af de første år, men lidt det, som jeg har valgt at kalde for usynlig syg. For jeg tror faktisk ikke, der var særlig mange, der vidste, at jeg gik og kæmpede med det her. Og du blev aldrig diagnostiseret, hvis det er det rigtige ord, med bulimi. Nej. Men din sygdom mindede om det, man kender som bulimi. Er det rigtigt forklaret? Man kan sige, at min adfærd levede ligesom op til de krav, der stilles for, at man kan kategoriseres som en, der lider af bulimi. Men der var aldrig en læge, der kiggede på mig og sagde, at det var det, der var galt. I starten var det egentlig bare et meget stort fokus på mad, som endte ud i en rimelig voldsom slankekur, som så skiftede til at blive overspisninger med efterfølgende udrensende adfærd. Altså simpelthen at kaste maden op igen. Og så blev det ret hurtigt voldsomme overspisninger og rigtig meget kasten op. Det startede med, at jeg var ufattelig ked af det. Og det var der flere årsager til. Men jeg tror, at det langt hen ad vejen handlede om en meget stor sorg, efter min barndomsveninde døde i en frygtelig ulykke, da vi var 15 år. Eller da jeg var 15. Og så jeg husker ikke helt vildt meget fra den tid, andet end at jeg var meget, meget ked af det. Og meget ensom med det, fordi jeg ikke kunne finde ud af at bede om hjælp til det. Og det blev egentlig også ret meget kendetegnende for, da jeg så fik min spiseforstyrrelse. Men det startede egentlig bare med, tror jeg, at jeg fik en fornemmelse af, at der var noget galt med mig. Og så besluttede jeg mig for, jeg blev nødt til at tabe mig. Jeg starter med at skrive alt min mad ned en dag, og så halverer jeg det dagen efter. Jeg er gammel konkurrencesvømmer, og der spiser man meget, fordi man træner vildt meget. Og jeg har trænet 12 gange om ugen, så der bliver kørt meget med ind. Så jeg spiste jo egentlig stadigvæk, tror jeg, hvad andre ville tænke var normalt. Lige så stille, da jeg begyndte at være meget fokuseret på mad, så begyndte jeg at få sådan nogle rimelig faste rutiner for, hvad jeg for eksempel spiste. Så jeg spiste næsten altid det samme. Så jeg ligesom vidste, hvis jeg spiser det her om morgenen, om middag, aften, så er det fint. Og så begyndte jeg ligesom at kunne se kiloene, de raslede af, og jeg var mega glad hver gang, jeg stillede mig op på den vægt, og kunne se, at jeg var blevet lettere. Altså, det var virkelig sådan. Jeg kan huske den dag, jeg kom under 60 kilo, da vidste jeg bare, nu det bliver en god dag. Nu har du ramt målet, eller hvad? Overhovedet ikke. Og jeg tabte mig også meget mere end det. Men det var ligesom, jeg vidste bare, det var virkelig, nu bliver det godt. Kan du huske den første gang, hvor du tager beslutningen om, at du ville kaste din mad op? Ja, det kan jeg godt. Det var en lørdag. Jeg havde været til svømmetræning, og min svømmetræner havde trukket mig til side og sagt, at det var flot, at jeg havde tabt mig. Det var inden jeg ligesom havde tabt allermest. Ja. Men nu ville han gerne have, at nu skulle du ligesom stoppe. Og det var jo egentlig bare et udtryk for omsorg fra hans side af. Han prøvede at passe på, eller passe på mig. Og jeg kan bare huske, at jeg sådan midt i at være stolt af, at han roste det der vægttab, også blev mega bange, fordi jeg kunne ikke overskue, hvis jeg ikke måtte tabe mig mere, eller hvis folk begyndte at holde øje med mig. Og så skulle jeg til en venindes fødselsdag nogle timer senere. Og der kastede jeg simpelthen op for første gang. Var det et aktivt valg? Tænkte du, nu går jeg ud på badeværelset og kaster op? Eller var det noget, der overvældede dig? Hvordan føles den situation? Det var et aktivt valg. For jeg var sådan, hvis jeg skal spise normalt nu for at undgå, at folk lægger mærke til det, så må jeg komme af med det på en anden måde. Prøv lige at forklare mig, fordi for mig lyder det jo som en kobling, jeg ikke helt forstår. Han siger til dig, nu må du ikke tabe dig mere. Han har sikkert også rost dig på en eller anden måde. Og så vælger du alligevel, at det er det, du er nødt til at gøre. Hvad, kan du selv se i dag, at det virker som en særlig kobling? Jamen, det er jo ikke, altså, det er jo ikke logisk. Men det er det jo ikke, når du har et sind, som er sygt. Så der var jo ikke noget rationale i det. Jeg kunne bare mærke, at jeg kan ikke håndtere, hvis jeg skal have det her med i mig. Jeg er nødt til at få det op. Jeg kan huske den dag, jeg tror, det gik op for mig, at okay, du er virkelig ude på et skråplan her. Og der var jeg hjemme med min veninde, og vi havde lige lavet popcorn. Og jeg havde spist, altså hvad der kan være, en håndfuld popcorn. Og så var jeg nødt til at gå ud og kaste op. På grund af de der popcorn. Og der tænkte jeg, der er noget galt her. Ja, altså, jeg kunne jo ikke stoppe. Jeg kunne virkelig ikke stoppe. Og tanken om at skulle stoppe med at kaste op, og altså, det kunne jeg slet ikke. Altså, det blev på en måde lidt en, det er ikke for at romantisere det, men det var lidt en ven, jeg ligesom kunne gå til, når jeg var ked af det. Så kunne jeg komme af med alle de der følelser ved at proppe mig med mad, og så skulle det bare ud, fordi jeg måtte for alt i verden ikke blive tyk. Altså, det måtte jeg virkelig ikke. Men det var jo ikke, det er jo ikke logisk. Jeg tror egentlig, at jeg igennem hele mit forløb har været rimelig fokuseret på, at jeg jo gerne ville stoppe. Og det var jo også mig, som selv rakte ud til min læge. Jeg kan huske den dag, at jeg kørte derned selv, og jeg var virkelig sådan, nu bliver det godt igen. Og så kom jeg ind til lægen, og så får jeg at vide, at det vil være lidt som at smide en lille fisk ned til det store, hvis jeg kom ind på sådan en klinik, der behandler spiseforstyrrelser, fordi så vil jeg ligesom først lære alle tricksene. Det jeg, sådan som jeg oplever det, er det jo, at jeg simpelthen ikke er syg nok til de tilbud, der er. Og så står man ligesom der i et limbo. Jeg kan ikke blive sendt noget sted hen. Ja, så hvad skulle du så gøre? Jeg gik bare hjem. Når du ser tilbage på det i dag, hvad skulle han have gjort for at hjælpe dig? Jeg ved desværre ikke, hvad man skulle have gjort. Jeg ved bare, at der gik et helt år, inden jeg bad om hjælp igen. Og jeg kan godt ærge mig over, at der gik så lang tid. Så i dag har jeg det jo godt, men når jeg tænker tilbage, så vil jeg gerne have sparet den pige, jeg var, for så meget lidelse, som der var der. Du bor jo hjemme hos dine forældre. Hvad er deres reaktion? Opdager de det overhovedet? Hvad siger de til dig? Mine forældre begynder jo selvfølgelig at kunne lægge mærke til, at der er nogle meget lange toiletbesøg. Det tager lidt tid at kaste op og gøre rent og sådan noget. Men det er jo ret svært for dem egentlig at vide, hvad der foregår. Så der går ret lang tid, hvor de sådan spørger lidt ind til, du er godt nok meget ude på toilettet, men jeg er jo også omvendt en teenager, så kan også, at man bare står og betragter sig selv i spejlet, når prikker en bums. Så jeg tror, de synes, det var ret svært at finde ud af, hvad pokker der foregik. Men de spørger ligesom ind til det, og jeg kommer jo hver gang med en velforberedt løgn. Og hvis de, hvad siger du for eksempel? Hvad kunne den løgn være? Jamen, det kunne være, hvis de pointerer, at der måske lugter lidt af opkast. At så havde slugt for meget klorvand til træning. Og det er ikke særlig rart. Og det kunne jo godt være, at jeg simpelthen havde fået ondt i maven og måtte kaste op på grund af det. Og mine forældre forbinder jo selv det at kaste op med sygdom og noget, som er virkelig ubehageligt. Og de kunne slet ikke forstå... De forestillede sig ikke, at det var noget, du gjorde med vilje? Overhovedet ikke. De kunne slet ikke forestille sig, at det var frivilligt. Jeg kan huske tydeligt, da de ligesom godt ved, at jeg gør det. Og jeg har været ved lægen der også. Og jeg har sagt, at nu er jeg stoppet med det. Og det var jeg ikke. Men ligesom for at skjule, at jeg gjorde det... Hvorfor ville du egentlig gerne skjule det for dem? Fordi det er vildt pinligt og skamfuldt og overædet for at kaste op. Og samtidig så synes jeg jo også, at hvis de vidste det, så ville de jo standse mig i at gøre det. Og det kunne jeg ligesom ikke risikere. Så du lyver faktisk til dine forældre? Helt vildt meget. Og hvad sker der så? Jamen, så sker der så det en dag, at jeg har forsøgt at skjule, at jeg kastede op ved at gøre det, mens jeg gik i bad. Så jeg simpelthen kastede op ned i risten, fordi jeg troede, der var et hul under risten. Og så finder jeg ud af dagen efter, at det er der ikke. Da jeg ser min far sidde på toiletgulvet eller badeværelsesgulvet, og han har ligesom... sådan ting, der lugter mærkeligt herinde. Så han har fjernet resten for at ville tømme den for shampoo og alt det der. Men så har han jo så fundet opkast imellem rest og det, der så var en vandlås. Og jeg ser ligesom, at han har ligesom lige siddet ude på badeværelsesgulvet og skovlet mit bræk. Altså han simpelthen skovlet det op i en pose, fordi det kan jo komme ud ellers. Mm. Og det var så frygteligt den dag. Du begynder jo ved en psykoterapeut. Er det noget, du selv finder frem til? Det er faktisk, fordi jeg ser et program med en tidligere bikini-fitnessmodel, som har fået en spiseforstyrrelse på bagkant af det her helt vilde træningspræstation, hun har lavet. Hun ender så hos den psykoterapeut, som jeg så også tog kontakt til. Jeg kan huske, jeg skrev i mailen til hende, at jeg var sådan, jeg ved ikke, hvem jeg skal gå til. Jeg kan se, du har arbejdet med det. jeg fik det her at vide af min læge, og jeg vil bare gerne have noget ro, og det er du faktisk nødt til at være den, der giver mig, fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre mere. Hvad var det for en ro, du efterspurgte, du ledte efter? Altså for mig, når jeg tænker tilbage på min spiseforstyrrelse, så er det virkelig sådan følelsen af uro og restløshed. Altså jeg kunne blive sådan helt, føle mig sådan helt vild, og det ville jeg gerne væk fra. Og det tror jeg egentlig var det største ønske. Jeg tror egentlig ikke, det handlede så meget om at stoppe med at kaste op. Det handlede om at komme af med den der uro og følelsen af at være bange og sådan lidt trængt op i en krog. Jeg tror, at den største, sådan, nu skal du blive rask, var egentlig lidt, at jeg var begyndt at blive sådan... Jeg kunne godt tænke mig engang at få en familie, og jeg havde læst, at spiseforstyrrelser smitter, eller er arvelige, eller hvad man skal sige. Og jeg ville bare ikke være den mor, som gav det videre til mine børn. Så jeg var ligesom nødt til at blive rask, og nødt til at blive rask nu, fordi der skulle også lige gå nogle år, hvor jeg var rask, inden jeg kunne blive mor. Så det ikke spillede en rolle, når den dag ligesom kom. Så det var meget sådan en tanke om fremtidige børn, der var drivkraften. Det er nogle år siden, du har været syg. Er det rigtigt at sige det på den måde? Ja, det vil jeg sige. Jeg anser mig selv som rask, men det er jo ikke... Altså, det er jo ikke så firkantet, og jeg ville virkelig ønske, at man kunne se det lidt som om, at jeg havde fået en operation i mit knæ, og der var et ar. Fordi det er lidt sådan, jeg har det. Jeg lever jo med det. Jeg lever stadig med nogle af tankerne, men det er jo ikke noget, jeg agerer på den måde længere, som jeg gjorde. Og det er mange år siden, at jeg gjorde det. Men tankerne er der. Og det fylder jo på den måde, og det har også taget mange år fra, da jeg stoppede med at kaste op, og til jeg ligesom er her nu, hvor det har fyldt. Og hvordan har det været, Freja, for dig at rive op i det her i dag, for eksempel? Jeg synes, det har på en måde været meget terapeutisk at arbejde med, men det har påvirket mig mere, end jeg havde regnet med, at det ville gøre. Hvordan har du det med sygdommen i dag? Jeg tror, jeg har det lidt som om, at det er en følgesvend, jeg må acceptere. Jeg har ikke rigtig glæden ved et godt måltid. Der er ligesom hele tiden en dårlig samvittighed. Og jeg synes, at mad er træls at beskæftige sig med. Altså både at handle det ind, og planlægge det og lave det. Men det er jo ikke noget, der gør, at jeg ikke kan fungere i en hverdag, og det er ikke noget, som nogen opdager. Det er jo bare op i mit hoved, at det kunne jeg måske godt tænke mig, at det ikke fylder så meget, som det gør i dag. Tror du nogensinde, at de ting forsvinder? Ja, det tror jeg faktisk godt, det kunne. Og det tror jeg måske også handler om, at jeg har affundet mig med, at hvis ikke det gør det, så er det okay. Freja Marquardt, tak fordi du kom i Pilestræde. Det var så lidt. Hvis du har brug for at tale med nogen om spiseforstyrrelser, kan du kontakte Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade på 70 10 18 18. Så sidder der nogen klar til at rådgive dig. Du kan også sende en sms på 77 10 18 18. Programmet var i dag lavet af Johanne Diebjerg Holgersson, Laura Nørkær Seligman, Niklas Larsen, Mads Emil Ågaard og mit navn er Helene Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.